aan te leggen in de Zuid-Chinese Zee. Op satellietbeelden is te zien dat er een kunstmatig eiland is aangelegd met een recht stuk land van ongeveer 3000 meter. De werkzaamheden zijn op de Spratly-eilanden, een groep eilanden in de buurt van de Filipijnen. China maakt aanspraak op dat deel van de Zuid-Chinese Zee, maar omliggende landen doen dat ook. De volgende internationale conferentie over internetveiligheid is in 2017 in Mexico. Dat maakt de minister van Buitenlandse Zaken Koenders bekend bij de afsluiting van de conferentie in het World Forum in Den Haag. De bijeenkomst met zo'n 1800 deelnemers, onder wie zo'n 60 ministers, heeft geen duidelijke afspraak opgeleverd. De doorgaande weg langs het World Forum gaat vannacht weer open. Een vliegtuig van Turkish Airlines is vanmiddag teruggekeerd naar Istanbul nadat er een bommelding was binnengekomen. Het toestel was op weg naar Basel in Zwitserland. Er waren 151 passagiers aan boord van de Boeing 738. Het is de vierde keer in korte tijd dat Turkish Airlines wordt geconfronteerd met een bedreiging. In de toestellen van de vliegtuigmaatschappij wordt telkens een briefje gevonden met de tekst bom. En dan het weer. Vanavond kunnen in het zuiden van het land en dan vooral in Zuid-Limburg enkele buien ontstaan of binnentrekken vanuit België. Onweer is daarbij niet uitgesloten. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Vandaag zijn we gekomen bij de 26e lezing uit de Torah. Het is het derde gedeelte uit het boek Vayikra. Weet u nog? En hij riep, Leviticus. Het werkwoord kara betekent roepen. Geroepen worden is de titel waarmee je het Bijbelboek Leviticus zou kunnen karakteriseren. Geroepen tot een speciale taak. De priestertaak. En aangezien uiteindelijk heel Israël een volk van priesters wordt genoemd, en ook wij, de erbij geroepenen uit de heidenvolken, zo mogen heten, denk aan 1 Petrus 2 vers 9, een koninkrijk van priesters uit de duisternis geroepen om te verkondigen, zijn deze hoofdstukken niet alleen voor een selecte groep van Kohanim, maar voor ieder die dit priester zijn serieus neemt. Vayehi bayom shemini, en het geschiet. Op de achtste dag. Dat is de titel van ons gedeelte. Shemini, de achtste. Vorige week heeft Robert Benz het een en ander verteld over Pesach Shemini, de achtste dag van Pesach. In de diaspora telt Pesach en het ongezuurde brodenfeest namelijk 8 dagen. In Israël wordt het 7 dagen gevierd. Daardoor is het Torah-gedeelte met dezelfde naam, Shemini, dat wij vandaag behandelen, omdat we met de lezingen aansluiten bij de diaspora, in Israël vorige week al gelezen. Aan het eind van het boek Vayikra komen de lezingen dan weer bij elkaar. Dit even in verband met de verwarring die verschillende kalenders kunnen opleveren. Vayehi en het geschiedde op de achtste dag. Vayehi wordt meestal niet vertaald. Maar de achtste is niet zomaar een dag. Op die dag gebeurt het. Priesters staan klaar om hun dienst te beginnen. Het is als het ware de dag van een examen. Een nieuw begin. Shemona is 8. Shemini, 8ste. Het woord shemen, olie, is er ook in verborgen. Pure geperste olijfolie was nodig om de lamp in de tabernakel te laten branden. Maar diende ook als basis om de heilige zalfolie te bereiden waarmee de hoge priester werd gezalfd. Dat is de reden dat het woord shemen in de Joodse traditie ook een synoniem is geworden voor de Messias. Jesaja 60 vers 1. Sta op, word verlicht, want je licht is gekomen. De heerlijkheid van de Eeuwige is over je opgegaan. Zonder olie geen licht. Je shemen, je olie is gekomen, Israël. Je licht is gekomen. Yeshua zegt het in het vierde evangelie, hoofdstuk 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet wandelen in het duister. Nee, die zal het licht des levens hebben. Het lichtfeest bij uitstek, Chanukah, telt 8 dagen en is een afgeleide van het Loofhuttenfeest. En van de daaropvolgende dag, Shemini Atzeret, in het bijzonder. Uiteindelijk zal Israëls roeping om een licht voor de volken te zijn, zijn doel vinden in de shemen, de olie, het licht van de Messias, de hoge priester van een totaal andere orde. We zullen zien dat als het op mensen aankomt, de priesterdienst faalt. En dan op de achtste dag roept Moshe, Mozes. Wie roept hij? Hij roept Aharon, om als ogenpriester zijn taak te vervullen. Zijn zonen, die in actie mogen komen om alle offers op de door God voorgeschreven manier te brengen. En de oudsten, als vertegenwoordigers van het hele volk. Voor alleenheersers geen plaats. Ook in het Nieuwe Testament, de Brit Gadasha, lezen we over gezamenlijke oudsten. En het hele volk is erbij betrokken. Ki hayom Adonai nira aleihem. Want vandaag zal Adonai aan jullie verschijnen. Gods tijd is altijd vandaag, niet gisteren of morgen. Luister vandaag naar zijn stem. Psalm 95, vers 7. Vayikra, Leviticus 9, vers 1 tot 4. Het geschiedt op de achtste dag, als Mozes, Aaron en zijn zonen en Israëls oudste bijeengeroepen heeft, zegt hij tot Aaron: neem een stierkalf, de zoon van een rund, voor een ontzondiging, en een ram voor een opgang. Volmaakte dieren, laat ze naderen tot het aanschijn van de ene. En tot de zonen Israëls zul je spreken en zeggen: neem een geitensater voor een ontzondiging, een stierkalf en een bok, zonen van een jaar, volmaakte dieren, voor een opgangsgave. Ook een os en een ram voor een vredesgave, om te offeren aan het aanschijn van de ene. En een broodgift, geweekt in de olijfolie. Want vandaag zal de ene zich aan u laten zien. Twee keer eerder verscheen de Kavod Adonai, de heerlijkheid van Adonai, terwijl heel Israël er getuige van was. Eerst op de berg Sinai, waar het verbond werd gesloten en de 10 woorden werden gegeven. Daarna bij de inwijding van de Mishkan, de tabernakel. En nu de priesters zijn gewijd en klaar zijn voor hun taak en het altaar, de plek waar hemel en aarde samenkomen, klaar staat om letterlijk de vuurproef te ondergaan, nu gaat Adonai opnieuw verschijnen. Hij gaat zich laten zien. Dit is het woord dat de Eeuwige heeft geboden dat je zult doen. Vayera aleichem kevod Adonai. En de glorie van de Eeuwige zal zich aan jullie laten zien. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Als Adonai verschijnt, is er gesed ve'emet, genade en waarheid. Dan lezen we verder in vers 5. Ze nemen dat wat Mozes heeft geboden mee naar het aanschijn van de tent van samenkomst. Vayikrevu kol ha'eda ve'ya'amdu lifnei Adonai. Ze naderen heel de samenkomst en stellen zich op voor het aanschijn van de ene. Hier weer dat woord karaf, naderen. Dus niet alleen Mozes, Aaron en zijn zonen en de oudsten, maar de hele gemeenschap. Ze naderen om de eeuwige te ontmoeten. En ze hoeven geen angst te hebben. Wel vrees voor die ontzagwekkende God. We moeten namelijk menselijke angst en de vrezen des Heren niet met elkaar verwarren. Het volk staat voor de heilige, degene die eindeloos ons verstand te boven gaat. Met de bekende woorden van de profeet Jesaja, 55 vers 9. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. Dat is beslist geen oude jongens krentenbrood, maar hij is toch ook onze vader? Jazeker. Maar dat is ook het grote wonder. Een paar versen eerder in datzelfde hoofdstuk van Jesaja staat: zoek de Eeuwige, nu hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En hij komt nabij, hier, in ons gedeelte. Ze hebben dat genomen wat Mozes heeft geboden en ze hebben alle protocollen nauwkeurig opgevolgd. Ze hebben bij wijze van spreken hun veiligheidshelmen opgezet, hun speciale kleren en schoenen aangetrokken en alle voorschriften opgevolgd. Hier is een volk dat ons voorgegaan is in het ontmoeten van de Eeuwige, lang voordat wij in onze streken zelfs maar van hem hadden gehoord. Shaul Paulus zegt dat zo mooi in Romeinen 9 vers 4. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en naar wie hij, zijn nabijheid, de verbonden, de Tora, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Waya amdu lifnei Adonai. En ze staan voor het aanschijn van Adonai. Het werkwoord amat betekent staan. Het volk stond. Als in de tijd van Yeshua een rabbi onderwijs gaf, stond het volk, de leraar zat. Als je dan in films de mensen ziet zitten en de meesten staan of rondlopen, is dat dus precies het tegenovergestelde. Een bekend Joods gebed is het Amida, dat ook wel het 18 gebed wordt genoemd. Dat wordt ze staande gebeden. En het is nog niet zo lang geleden dat in christelijke kerkgebouwen geen banken waren. Men stond. Als dan alle korbanot, alle offers zijn gebracht, zondoffers, brandoffers, vredeoffers, en dat was een heel gebeuren, ontvangt het volk de zegen van de hoogpriester Aaron. En dan gaan Aaron en Mozes samen de Oel Moed binnen, de tent van samenkomst. En als ze weer naar buiten komen, zegenen ze samen het volk. En dan gebeuren er twee dingen. Vayera gevot Adonai el kol ha'am. En de heerlijkheid van Adonai verscheen aan het hele volk. Watetze eish milfene Adonai. En vuur ging uit van Adonai en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Het woord voor verteren, agal, betekent ook gewoon eten. We komen dat woord nog een paar keer tegen in Parasha Shemini. Als heel de gemeente dat ziet, juichen ze en vallen ze neer op hun aanschijn. Wat bijzonder, als we zo'n ontmoeting met Adonai zouden mogen hebben. Verlangen wij daarnaar? Lay, lay, lay, lay, lay, lay. Vayikra, Leviticus 10, vers 1 en 2. Dan nemen Aarons zonen Nadab en Avihu per man zijn gloeipan, geven daarin vuur een plaats en leggen daarop reukwerk. Ze doen echter vreemd vuur naderen tot het aanschijn van de ene, dat hij hun niet heeft geboden. Een vuur tijgt uit van voor het aanschijn van de ene en verteert hen. Zo sterven ze voor het aanschijn van de ene. Na de euforie van het geweldige aanbiddingsmoment waarover we net lazen, Vayikru b'nei Aharon Nadab v'Avihu, ze nemen elk een vuurbak en doen daar gloeiende kolen in en leggen er reukwerk op. Maar het was Esh Zara, vreemd vuur. Waar kwam dat vuur vandaan? Hoogstwaarschijnlijk niet van het altaar, dat kort daarvoor het vuur van de eeuwige had ontvangen. Hoe kwamen ze erbij om dit te doen? Wat waren hun motieven? En wat deden ze eigenlijk? Allerlei verklaringen zijn in de loop van tijd door zowel Joodse als christelijke uitleggers gegeven. De Joodse uitlegger Rashi geeft als verklaring dat ze dronken waren. In vers 8 van hoofdstuk 10 zegt God namelijk uitdrukkelijk tegen Aharon, niet tegen Moshe, dat de priesters geen wijn of andere drank mogen drinken als ze naar de ontmoetingstent komen. Want jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, en de Israëlieten uitleg geven over Kol Chukim, alle bepalingen die de eeuwige bij monden van Moshe heeft bekendgemaakt. Over die Chukim zullen we het straks nog hebben als het gaat over wat wel en niet gegeten mag worden. Of ze werkelijk dronken waren, valt te betwijfelen. Het wordt ook wel zo uitgelegd dat ze helemaal opgingen in wat er gebeurde en niet meer met hun beide benen op de grond stonden. Ze gingen op in extase, maar misten de vertaling naar de werkelijkheid. Zo kunnen we gaan zweven en overgeestelijk worden en dat is gevaarlijk. Een andere verklaring is dat ze zich niet stelden onder het gezag van Mozes en Aaron en op hun eigen houtje handelden. Dan was er sprake van overmoed of hoogmoed. In ieder geval zegt de tekst dat ze Esh Zara, vreemd, verkeerd vuur brachten, wat de eeuwige niet had geboden. Ze hadden dus de veiligheidsprotocollen niet in acht genomen. Ook al doe je dat met de beste bedoelingen, je stelt je bloot aan een groot gevaar. Hebreeën 12, Nieuwe Testament, 28 en 29 zegt: laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Esh Zara, vreemd vuur, heeft ook te maken met Avodah Zara, vreemde dienst, oftewel afgoderij. Vatetzé Esh Milfenei Adonai, en vuur ging uit van Adonai en verteerde hen. Weer diezelfde woorden en weer dat werkwoord Achal, eten. Het vuur verteert hen, zoals met het brandoffer. Toch staat er dat ze buiten het kamp gedragen worden, nog gekleed in hun priesterkleren. Maar ze stierven in elk geval. Ze stierven, en dat terwijl de priesters geroepen waren, deze oudste zonen van Aaron, om het volk onderscheid te leren tussen wat heilig is en wat niet, tussen onrein en rein, tussen wat geoorloofd is en wat niet. In de profetenlezing uit 2 Samuel 6, vers 1 tot 7, vers 17 lezen we iets soortgelijks. Koning David laat de ark van het verbond, waar de naam van Adonai van de hemelse legers aan verbonden was, ophalen van het huis van Avinadab, dat op een heuvel was gelegen. Ze zetten de ark op de manier van de Filistijnen op een nieuwe wagen met ossen ervoor. En dat kon bijna niet anders dan fout gaan. Want de ark moest gedragen worden, zo stond in de Tora. Wist David het niet? Als koning moest hij een afschrift van de Tora hebben en er steeds uit lezen. En de priesters, waar waren ze? Wat waren Avinadab en zijn zonen Achjo en Uzza? Het zullen waarschijnlijk wel levieten zijn geweest. Wisten zij het niet meer? Of was hier ook sprake van euforie en overmoed? Er wordt gemuziceerd met snaarinstrumenten, trommels en cymbalen. Maar dan komen ze bij de plek waar Nagon zijn graan dorst en de ossen gaan daarop af. En Uzza grijpt goed bedoeld de ark vast, omdat hij bang is dat hij valt en sterft ter plekke. Dan wordt David bang en laat de ark snel naar het huis van Obed-Edom brengen. In Handelingen 5, vers 1 tot 11 lezen we het verhaal van Chananja en Shafira. Het vuur van de geest was gevallen op die eerste gemeenschap van Yeshua als Messias belijdende Joden. Er gebeurden wonderlijke dingen. En mensen verkochten hun bezittingen. Jozef, een leviet die zoon der vertroosting werd genoemd, had zijn akker verkocht en de opbrengst naar de apostelen gebracht. Wat de motieven precies waren van Chananja en zijn vrouw Shafira om hetzelfde te doen, maar een deel achter te houden, weten we niet. Petrus zegt dan ook tegen hen: wat heeft jullie bezield? Was dat het vuur van Pinksteren? In Leviticus 27 lezen we over de richtlijnen die God heeft gegeven als het gaat over het heiligen van een stuk grond door het aan de eeuwige op te dragen. Vers 16 van hoofdstuk 27. Je kan geen spelletje spelen met de eeuwige. Het resultaat is ook in deze geschiedenis hetzelfde. De man en vrouw sterven allebei. En de hele gemeente en alle die ervan hoorden werden met grote schrik bevangen. Handelingen 5 vers 11. In degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden en voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if any wicked way be in me. And lead me in the everlasting way I've sought. O Lord, you have searched me, you know me. From afar, you understand my thoughts. With all my ways, you are acquainted. You know it all, my Lord, and I did know it not. Chokreni v'dalevavi b'chaneni v'dasarapa. Where can I go to escape from your spirit? And where can I flee from your face? If I make my bed in Sheol, you still will find me. If in heaven, I'll still behold your grace. If I rise on the wings of the dawn, or settle on the farthest side of ocean vast, even there your holy hand will guide me, and your right hand will... Vayikra, Leviticus 11, vers 44 en 45. Want ik, de ene, ben God over u. Heiligt u en weest heilige, want heilig ben ik. Besmet uw zielen dus niet met al dat gewemel dat rondkruipt over de aarde. Want ik, de ene, ben het die u heeft doen opklimmen uit het land van Egypte, om voor u een God te wezen. Wees dan heilige, want heilig ben ik. In hoofdstuk 10, vers 8 tot 11 lezen we hoe God de priesters opdraagt geen alcohol te nuttigen als ze dienst moeten doen. En dat om onderscheid te kunnen maken tussen heilig en niet heilig. Rein, tahor, en onrein, tamee. En om uitleg te geven over alle bepalingen. Voor bepalingen staat in het Hebreeuws chukim. In de Joodse traditie zijn dat de geboden die geen rationele verklaring hebben. Chukim zijn ook de geboden van de kashrut. In deze tijd waarin gezond en verantwoord leven belangrijk gevonden wordt, wordt ook vaak gewezen op het gezondheidsaspect van de voedselwetten. Het zijn veelal roofdieren die niet gegeten mogen worden en planteneters die wel geoorloofd zijn. Maar zo simpel is het niet. De reden voor een Jood om zich aan de kashrut te houden is niet in de eerste plaats gezondheid, maar gehoorzaamheid aan de voorschriften van de Ene. Dit ligt in het verlengde van het vreemde vuur, de nieuwe wagen en het achterhouden van de opbrengst terwijl je de hele hebt beloofd. Daarnaast moeten we goed begrijpen dat alle bepalingen waren gegeven zodat God te midden van zijn volk, in zijn volk, zou kunnen wonen. Als je onrein was, kon je geen deel hebben aan de offerdienst in de tempel, kon je dus niet naderen tot de eeuwige. De Kohanim moesten naast dat ze rein moesten zijn, ook afgezonderd zijn, heilig zijn, zoals in de parasha duidelijk naar voren komt. Aaron, Eleazar en Itamar blijven in dienst, mogen niet rouwen, omdat de heilige zalfolie op hen is. De heiligheid is uw huis tot sieraad, Psalm 93, vers 5. Zo vinden we het volgende rijtje. Geoorloofd, niet geoorloofd. Rein, onrein. Heilig, onheilig. En dat was het doel. Wees heilig, want ik ben heilig. Leviticus 11, vers 46 zegt: Zot Torat, dit is de onderwijzing over landdieren. Een landdier moest gespleten hoeven hebben en herkauwen om gegeten te mogen worden. Vogels die niet gegeten mogen worden. En van insecten zijn alleen de sprinkhanen kosher. Waterdieren moeten vinnen en schubben hebben. En van alle ziel die kruipt op de aarde, niet eten dus. Je mag letterlijk je nefesh, je ziel, er niets mee verontreinigen. Juist door achal, eten, verteren, kan het heilig zijn, het apart gezet zijn door de eeuwige, tot uitdrukking worden gebracht. Deze onderwijzing is eerst aan Israël gegeven, om een apart volk te zijn. Maar gedenken we de dood van onze Heer ook niet juist door middel van een maaltijd? De apostelen zijn in Handelingen 15 coulant ten opzichte van de gelovigen uit de volken als het om deze chukim gaat. Maar niets staat hen in de weg om ook hier in de Torah te volgen, want ook zij zijn als priesters geroepen. Het onderscheid tussen dat wat je wel en niet eet gaat om een geestelijke les die veel dieper gaat dan alleen het eten van een speklapje. Adonai ata ptona et avdecha בשלום, שלום, כדברך. אדוני אתה, פתור נא את עבדך, בשלום, כדברך. כי ראו עיניי את ישועתך. כי ראו עיניי את ישועתך אשר הכינות לפני כל האומים אור להאיר לגויים ותפארת ישראל עמך אור

Hakadosh Baruch. Boachem l'shalom, malachi ha-shalom, malachi elyon. Mi melech, malachi ha-mlachim, ha-kadosh baruch. Peace be unto you, O ministering angels, messengers of the Most High, the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He. Enter in peace, O messengers of peace, messengers of the Most High, the Supreme King. Bless me with peace. Depart now in peace. Boachem l'shalom, malachi ha-shalom, malachi elyon. Mi melech, malachi ha-mlachim, ha-kadosh baruch. Thank you. Bahu ata Adonai Eloheinu melech haolam sheichyanu vekimanu vehigyanu lazman hazeh. יום אהבה, יום חדש בחיים, יום הלל אלוהים, יום שמחה, יום ברכה, יום אהבה. Shalom, my name is Carolyn Hyde from Israel. If you'd like to know more about our worship music and even get some of our worship CDs, please feel free to visit our website at www.heartofgod.org. And God is spelled G-D. So that's www.heartofgod.org. Thanks so much. Shalom ve'lehitra'ot. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. China lijkt een landingsbaan aan te leggen in de Zuid-Chinese Zee,